कार्य कारण से भिन्न नहीं है। क्यों कहते हैं आरंभण शब्दादिभ्य आरंभण आरभ्यते अनेन इति आरंभणम बाग एव आरंभणम। तो केवल वाणी आरंभण नहीं वाचा आरंभणम वाणी का आरंभण का ये मात्र आलंबन है, शब्द प्रयोग का आलंबन मात्र है जो कार्य कोई और ये कारण से भिन्न पदार्थ नहीं है। पूर्व पक्ष इसमें शंका किया है अगर आप भेद स्वीकार नहीं करेंगे, ब्रह्म केवल एक रूप है वही स्वीकार करेंगे, अनेकात्मक स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यवहार कैसे होगा। तो इसलिए व्यवहार के लिए नाना तो स्वीकार करना पड़ेगा। सिद्धांति कहा कि जो व्यवहार के लिए नाना तो स्वीकार करेंगे ये ज्ञान के बाद अथवा ज्ञान से पहले, ज्ञान के बाद व्यवहार के लिए आप नाना तो स्वीकार करेंगे, ज्ञान के बाद व्यवहार ही आभास हो जाता है, इसलिए नाना तो स्वीकार करने का आवश्यक नहीं है। और व्यवहारार्थम प्राग मतलब ज्ञान होने से पहले नाना तो स्वीकार करेंगे। सिद्धांत कहा कि कल्पित को लेकर के व्यवहार हो जाएगा तो वास्तव नाना तो मानने का आवश्यक नहीं है। आगे टीका में यत्तु प्रमात्रित्वादि व्यवहार सत्य एव मोक्षावस्थायां निवर्तत इति तन्न। द्वैता द्वैतवादी भेदा भेद वाले कहते हैं प्रमात्रित्वादि व्यवहार ये व्यवहार काल में सत्य है, मोक्ष काल में ये द्वैत का बाद हो जाएगा। प्रमात्री प्रमाण प्रमेय ये भेद सत्य है किंतु मोक्ष अवस्था में इसका निवृत्ति हो जाएगी, बाद हो जाएगा इति। सिद्धांत कहता कि तन्न ये बात ठीक नहीं है, समीचीन नहीं है। भाष्य में न चायम व्यवहाराभावो अवस्था विशेष निबंधो अभिधीयते इति युक्तम वक्तुम अयम व्यवहार नच अयम व्यवहारा भाव। सिद्धांत कहता है कि ज्ञान होने के बाद व्यवहार और नहीं रहेगा, इसलिए नाना तो कल्पना करने का आवश्यक नहीं है। तो सिद्धांत अभी कह रहा है कि अयम व्यवहारा भाव व्यवहार अभाव किस समय में सिद्धांत कहता है ज्ञान उत्तर काल में। सिद्धांत कहता है कि ये जो व्यवहारा अभाव हम कहा ये कोई अवस्था विशेष निबद्ध ऐसा नहीं है, पहले अवस्था विशेष निबद्ध कहा ज्ञान होने के बाद व्यवहार नहीं होगा, अभी कहता है कि ये कोई अवस्था विशेष निबद्ध नहीं है अभिधीयते इति उक्तम वक्तुम तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य अनवस्था विशेष निबंधनत्वात्। ये कोई अवस्था विशेष में तत्त्वमसि हो जाएगा ये नहीं है, ये तो सर्वदा ही है, वास्तविक स्थिति तो वही है, इसलिए व्यवहार के लिए जो नानात्व कहते हैं वो कल्पित है, वास्तवतः सर्वदा ये एक ही अवस्था है। ब्रह्मात्म भावस्य ब्रह्म ही आत्मा है ये दोनों का जो ऐक्य अनवस्था विशेष निबंधनत्वात् अवस्था विशेष निबंधनम यस्य इति अवस्था विशेष निबंधन निबंधन मूल कारण और न तद इति अनवस्था विशेष निबंधन। ये तत्वमसि ये जो ऐक्य कहता है ये तो सार्वकालिक है सार्वधिक। टीका में संसार सत्यत्वे तद अवस्थायां जीवस्य ब्रह्मत्वं न स्यात्। अगर संसार सत्य हो जाएगा तद अवस्थायां, तद अवस्थायां अर्थात संसार सत्यत्व अवस्थायां जीवस्य ब्रह्मत्वं फिर न स्यात्, तो इससे क्या होगा तो फिर संसार मिथ्या ये निश्चय होगा। अच्छा संसार अवस्था में जीव और ब्रह्म ये एक क्यों नहीं होगा, कहते हैं भेदा भेदयोर एकत्र विरोधात्। पूर्व पक्ष कहा था कि संसार अवस्था में भेद हो जाएगा और मोक्ष अवस्था में अभेद होगा, तो संसार मोक्ष अवस्था कहने पर भी जो आश्रय है वो दोनों तो वही है जीव और ब्रह्म, जिसमें जो दोनों आश्रय में भेद रहेगा वही दोनों आश्रय में अभेद नहीं हो पाएगा। भेदा भेदयोर एक देश भेदा भेदयोर एकदा एकत्र विरोधात्। अच्छा हाँ एकदा एकत्र विरोधात् संसार काल में भी भेदा भेद ये दोनों नहीं हो पाएगा, मोक्ष काल में ये भी नहीं हो पाएगा। तो सिद्धांत विपूर्व पक्ष कहेगा तो हम वही कहते हैं संसार काल में भेद मोक्ष काल में अभेद। सिद्धांत ऊपर में कह दिया अगर संसार काल में अभेद मानेंगे फिर संसार काल में तत्वमसि ये नहीं हो पाएगा, और संसार काल में भेद मानेंगे और भेद को सत्य मानेंगे, अर्थात संसार सत्य होगा, जो सत्य होगा उसकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगा, नहीं होगा, इसको आगे और कहेंगे। अतो असंसारी ब्रह्मा भेदस्य सदातनत्व अवगमत संसारो अभी मिथ्या एव इत्यर्थ है। असंसारी ब्रह्म अभेदस्य, जो असंसारी है वही ब्रह्म है, ये दोनों में अभेद है। ये अभेदस्य सदातनत्व अवगमत, सदातन ये हमेशा रहेगा। सदातन में क्या सूत्र लग जाता है? प्राण प्रदे व्ययभ्यस क्योंकि लो तुच्छ, सदातन अभ्य है। असंसारी ब्रह्म अभेद ये सदातनत्व अवगमत, ये सर्वदा है, सार्वधिक सर्वकाल में रहने वाला। तो सर्वकाल में असंसारी ब्रह्म जीव के साथ एक कैसे हो जाएगा? इसका अर्थ हो गया संसार वो भी मिथ्या है वो इत्यर्थ, संसार भी मिथ्या है। संसार अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व और तत्कृत जन्म मरण, ये सब अहंकार का कल्पना होने पर ही ये सब संभव है। किंच यथा लोके कश्चित तस्कर बुद्धिया भट्टे भट्टेर, एक ट दो ट लिखा है, एक ट लिखा है, अच्छा भट्टेर गृहितो अनृतवादी चेत तप्त परशुम गृहणाति स दह्यते बध्यते च। ये छंद के उपनिषद में ये बात आता है ना, जो जो मतलब ये चौर कार्य किया उसको फिर वो राजकर्मचारी लोग बंधन में डाल करके लेते हैं, फिर तब तक परशु स्पर्श करवाते हैं, अगर जल जाएगा तो वो अर्थात चोरी किया है तो फिर वो बंधन में आ जाएगा, नहीं जला तो चोरी नहीं किया तो मुक्त हो जाएगा, इसी को यहाँ कहते हैं। किंच यथा लोके कश्चित कोई तस्कर बुद्धिया भटेर गृहित, भट अर्थात सैन्य योद्धा, तो उनके द्वारा गृहित तस्कर बुद्धिया चोर है बोल करके अनृतवादी चेत तप्त परशुम गृहणाति, अगर वो मिथ्यावादी है और तप्त परशु को अगर पकड़ लिया स दह्यते, अगर दहन हो जाएगा तो बध्यते तो बांध लेंगे उसका, तथा नानात्ववादी दह्यते सत्यवादी चेन न, नानात्ववादी है तो दहन हो जाएगा, सत्यवादी है तो दहन नहीं होगा, वो तप्त परशु का नहीं, वो तो दृष्टान्त, ये दार्ष्टान्तिक में दहन हो जाएगा अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त करेगा और बंधन को प्राप्त करेगा, यहाँ बध्यते अर्थात जन्म मृत्यु का बंधन में जाएगा। न दह्यते मुच्यते च तथा ऐतद आत्मियम इदम सर्वम इति एकत्वदर्शी मुच्यते, तो जो अर्थात दार्ष्टान्तिक में ऐतद आत्मियम इदम सर्वम, यही आत्मा यही सर्व है वही सत है, इस प्रकार की एकत्वदर्शी मुच्यते, एकत्व ज्ञानी जो है वो मुक्त हो जाएगा। इति श्रुत दृष्टान्तेन एकत्वं सत्यं नानात्वं मिथ्या इति आह। श्रुत श्रुत श्रुति में है ये दृष्टान्त, वो दृष्टान्त के द्वारा क्या कहा जाता है? एकत्वं सत्यं नानात्वं मिथ्या इति आह, भाष्य में इसको कहते हैं। तस्कर दृष्टान्तेन तस्कर दृष्टान्तेन च अनृत अभिसंधस्य बंधनम सत्याभिसंधस्य च मोक्ष्यम दर्शयन एकत्वम एव एकम पारमार्थिकम दर्शयति। तस्कर दृष्टान्तेन अनृताभिसंबंधस्य बंधनम, समास कैसे कहेंगे? अनृताभिसंबंधस्य बंधनम, अभिसंध अर्थात उसका उद्देश्य, अभिसंधि कहते हैं ना, अभिसंधि अर्थात उसका उद्देश्य, अनृत अभिसंधस्य बंधनम, यस्य तो अनृतो अभिसंधो यस्य, जिसका अभिसंधि अर्थात जिसका उद्देश्य मिथ्या है वो बंधन में जाएगा। अनृत अभिसंधस्य बंधनम और सत्याभिसंधस्य च मोक्ष, सत्य जिसका अभिसंध है तो अभिसंधि अस्य अस्ति इति अभिसंध, अभिसंधि अर्थात जिसका उद्देश्य मोटिव कहते हैं, तो जिसका इस प्रकार के उद्देश्य है तो वो बंधन में जाएगा। अनृत है तो और सत्य अभिसंध है तो मोक्षम दर्शयन दिखाते हुए एकत्वम एव एकम पारमार्थिकम दर्शयति, तो एकत्वम वही पारमार्थिक है ऐसे दर्शयति, दर्शयति श्रुति है। मिथ्या ज्ञान विजृंभितम च नानात्वम, अगर एकत्वम ही सत्य है तो फिर मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, मिथ्या ज्ञान है न विजृंभितम, विजृंभितम प्रकाशितम, मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही अर्थात ये प्रकट हुआ है नानात्वम, नानात्वम है द्वैत ज्ञान होता है तो वो मिथ्या ही है। उभय सत्यतायाम ही सिद्धांति आक्षेप कर रहे हैं, अगर उभय सत्यतायाम ही कथम व्यवहार गोचरोपी जंतुर अनृत अभिसंध इति उच्येत, जो अनृत अभिसंध होगा जो व्यवहार नानात्व को दर्शन करेगा वो बंधन में जाएगा। अगर आप कहेंगे कि व्यवहार अवस्था भी सत्य है अर्थात नानात्व सत्य है फिर वो अनृत अभिसंध कैसे होगा, क्योंकि वो तो सत्य को ही नानात्व व्यवहार नानात्व सत्य है तो फिर वो बंधन में कैसे जाएगा, इसलिए कहते हैं उभय सत्यतायाम ही, उभय अर्थात एकत्वम नानात्वम, अगर दोनों ही सत्य हो जाएगा कथम व्यवहार गोचरोपी अनृत अभिसंध जंतु, व्यवहार गोचर अर्थात नानात्व को लेकर के व्यवहार करता है, अगर ये भी सत्य होगा तो फिर वो अनृत अभिसंध कैसे कहा जाएगा, तो जंतुर अनृत अभिसंध इति उचियत कैसे कहा जाएगा, कथम के साथ उचियत का अन्वय हो जाएगा, कथम उचियत उसको कैसे कहेंगे, अगर वो भी सत्य है व्यवहार भी सत्य है उसको फिर व्यवहार करने वाला नानात्व को आश्रय करके उसको फिर अनृत अभिसंध मिथ्या ज्ञानी कैसे कहेंगे। ठीक है, हमें व्यवहार गोचरो नानात्व व्यवहार आश्रय, भाष्य में कहना उभय सत्यतायाम ही कथम व्यवहार गोचर, व्यवहार गोचर अर्थात नानात्व व्यवहार का आश्रय। अच्छा आगे, नानात्व निंदया अपि एकत्वमेव सत्यमिति आह, नानात्व का अर्थ निंदा करेंगे इसका अर्थ कि उसका विरुद्ध ही प्रशंसनीय है, तो नानात्व का निंदा के द्वारा एकत्व का ही प्रशंसा किया जाता है। मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति, तो क्या है उसका, मनसैवा दवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मनसा एव इदम आप्तव्यम इह ब्रह्मणि नाना नास्ति, और जो नाना पश्यति नाना एव नाना इव पश्यति मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति, जन्म मृत्यु चक्र में ठीक पश्यति इति च भेद दृष्टिम अपवदन अपवदन एव एतद् दर्शयति, इति च भेद दृष्टिम अपवदन, भेद दृष्टि का अपवाद करता हुआ एव अपवदन एव एतद् दर्शयति, एतद् अर्थात एकत्वम, एकत्वम ही सत्य है इसी को दिखाता है। टीका में किंच सिद्धांति और कहता है अस्मिन् भेदा भेद मते जीवस्य ब्रह्म अभेद ज्ञानात् भेद ज्ञान निवृत्तेर मुक्ति इष्टा सा च न युक्ता, पूर्व पक्ष कहा था कि व्यवहार अवस्था में भेद ज्ञान अभेद ज्ञान होने से मुक्त हो जाएगा, अभी सिद्धांति कह रहे कि व्यवहार अवस्था में भेद ज्ञान है तो उसको अभेद ज्ञान होगा कैसे, तो जब उसका व्यवहार हट जाएगा तभी अभेद ज्ञान होगा ना, व्यवहार करने का समय में अभेद ज्ञान हटने से भेद ज्ञान होगा, तो ये दोनों पक्ष ही संभव नहीं है, क्योंकि भेद ज्ञान होने का समय में अभेद ज्ञान कैसे होगा, भेद ज्ञान को सत्य कह रहा है मिथ्या कह रहा है, सत्य कह रहा है तो एक सत्य दूसरा सत्य से बाध हो जाएगा नहीं होगा, तो अभेद ज्ञान ये भेद ज्ञान को बाध कैसे करेगा, ये तो सत्य है इसलिए उसको अभेद ज्ञान हो ही नहीं पाएगा, सिद्धांत ये बात करें। किंच अस्मिन् भेदा भेद मते जीवस्य ब्रह्म अभेद ज्ञानात्, जीव ही ब्रह्म है अभेद ज्ञान होने से भेद ज्ञान निवृत्तेर, भेद ज्ञान का निवृत्ति होने से मुक्ति ही इष्टा ऐसे लोग मानते हैं, सिद्धांति कहते हैं साच न युक्ता ये नहीं घटेगा, हेतु देता है सिद्धांति भेद ज्ञानस्य ब्रह्मत्व अनभ्युपगमात, भेदाभेदी वाले भेदाभेदवादी वाले भेद ज्ञान को भ्रम कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं, अनभ्युपगमात, और प्रमायाः प्रमांतर अबाध्यत्वात्। भेद ज्ञान प्रमा है, वो अभेद ज्ञान प्रमांतर से बाध नहीं होगा। इति आह भाष्य में नच अस्मिन् दर्शने, अस्मिन् दर्शने अर्थात भेदाभेदवादी दर्शने ज्ञानान मोक्ष इति उपपद्यते। अस्मिन् दर्शने ज्ञानान मोक्ष इति न उपपद्यते। सम्यक ज्ञान अपनोद्देश्य कस्यचित मिथ्या ज्ञानस्य संसार कारणत्वेन अनभ्युपगमः। सम्यक ज्ञान के द्वारा अपनोद्य निराकरणीय कस्यचित मिथ्या ज्ञान ये संसार का कारण है, ऐसा भेदाभेदवादी वाले नहीं मानते हैं। मिथ्या ज्ञान अगर संसार का कारण होता तो सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाने से उसका कार्य संसार भी निवृत्त हो जाता, किंतु ऐसा तो वो लोग संसार का कारण मिथ्या ज्ञान को नहीं मानते हैं, इसलिए सम्यक ज्ञान होने से वो निवृत्त क्यों हो जाएगा। उभय सत्यतायाम ही कथम एकत्व ज्ञानेन नानात्व ज्ञानम अपनुद्यत इति उच्यते। दोनों ही अगर सत्य होंगे, वेद ज्ञान भी सत्य है और अवैध ज्ञान भी सत्य है, दोनों ही अगर सत्य हो जाएंगे, कथम एकत्व ज्ञानेन अभेद ज्ञानेन नानात्व ज्ञानम भेद ज्ञानम अपनुद्यते कैसे हटाया जाएगा। इति उच्यते तो सिद्धांत कहता है कि तो ये तो नहीं हट पाएगा। इति उच्यते अर्थात टीका में कहते हैं वैपरीत्यस्यापि संभवत्। तो वैपरीत्य अर्थात भेद ज्ञान अभेद ज्ञान को बात कर देगा, ये होगा क्योंकि दोनों ही तो सत्य है। तो दोनों सत्य में एक दूसरे को बात करने का सामर्थ्य है तो वो इसको क्यों बात नहीं करेगा। आगे टीका में इदानीं प्रत्यक्षादि प्रामाण्या अन्यथा अनुपपत्या नानात्वस्य सत्यत्वम् इति पूर्वपक्ष बीजम उद्घाटयति। पूर्वपक्ष कहा था अगर प्रत्यक्ष अगर आप नानात्व को सत्य नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ये सब बाध हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भेद को सिद्ध करते हैं। अगर आप नानात्व स्वीकार नहीं करेंगे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण इसी का प्रामाण्य ही नाश हो जाएगा। इसको कहते हैं इदानीं प्रत्यक्षादि प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्या नानात्वस्य सत्यत्वम् अर्थात नानात्वस्य सत्यत्वम् बिना प्रत्यक्षादीनाम प्रामाण्यम न उपपद्यते, इसलिए प्रत्यक्षादीनाम प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्या नानात्वस्य सत्यत्वम् स्वीकार्य। तो ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा, ये पूर्व पक्ष का बीज इसका उद्घाटन विचार के लिए भी लाते हैं। पहले पूर्व पक्ष का बात कहते हैं भाष्य में ननु एकत्वे कांता भ्युपगमे नानात्वाभावात् प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येरन् निर्विषयत्वात्। एकत्व का एकांत ऐकांत एकत्व का ऐकांत अभ्युपगमे एकत्व का ऐकांत अर्थात एकांतत्व अर्थात व्यभिचारी नहीं है अभ्यभिचारी। एकत्व को अगर अभ्यभिचारी मानेंगे अर्थात एकत्व ही रहेगा तो नानात्व रहेगा फिर नहीं रहेगा, नानात्व से अभावत। अगर नानात्व नहीं रहेगा नानात्व अभावत प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि अगर नानात्व नहीं रहेगा ये प्रत्यक्ष लौकिक प्रमाण ये सब और चलेंगे नहीं होगा तो प्रमाणानि व्याहनीयरन इसका व्याह तो हो जाएगा। क्यों कहते निर्विषयत्व प्रत्यक्ष तो भेद को ही विषय करेगा, अगर भेद नहीं रहा तो प्रत्यक्ष निर्विषय हो जाएगा। जैसे स्थाणुआदिशु इव पुरुषादि ज्ञानानि अभी स्थाणुआदि का निश्चय हो जाने पर फिर पुरुष ज्ञान रहेगा नहीं रहेगा। स्थाणुआदिशु इव अर्थात स्थाणुआदिशु निश्चय सति जैसे पुरुषादि ज्ञानानि नहीं रहेगा, स्थाणु का निश्चय होगा तो पुरुष ज्ञान नहीं रहेगा। एकत्व निश्चय हो गया तो नानात्व नहीं रहेगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये सब अर्थात विषय शून्य हो जाएंगे निर्विषय हो जाएंगे। टीका में एकत्वस्य ऐकांतः अर्थात कैवल्यम एकत्वस्य ऐकांत अर्थात एकत्वस्य कैवल्यम अर्थात केवल एकत्व मानेंगे तो इसलिए द्वैता द्वैतवादी कहते हैं केवल एकत्व नहीं है, एकत्व है किंतु साथ में द्वैत भी है भेद अभेद दोनों पक्षों को मानने वाला, इसलिए उसका एकांत अर्थात कैवल्यम। व्याहन्येरन का अर्थ अप्रमाणानि स्युः, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का प्रामाण्य व्याहन्येरन, इसका अर्थ है कि अप्रमाण हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कहते हैं उपजीव्य प्रत्यक्ष आदि प्रामाण्याय वेदांतानां भेदाभेद परत्वं उचितम इति भाव। पूर्व पक्षी अपना निष्कर्ष कहते हैं, अगर आप वेदांत से ऐक्य ज्ञान करना चाहते हैं, वेदांत श्रवण के लिए प्रत्यक्ष, वेदांत का जो श्रवण होगा ये प्रत्यक्ष है नहीं है, आप श्रवण इंद्रिय से श्रवण करेंगे, तो अगर आप प्रत्यक्ष को ही अप्रमाण कहेंगे तो फिर ये वेदांत का जो श्रवण होगा ये तो अप्रमाण हुआ। तो ये जो श्रवण है वो उपजीव्य है, आश्रय है, इसको आश्रय करके ही वेदांत चलेगा। जिसको आश्रय करेगा उसको ही आप अगर मिथ्या कह देंगे तो फिर उसका फल कैसे आएगा? उपजीव्य प्रत्यक्ष आदि प्रामाण्याय, जो उपजीव्य वेदांत का भी उपजीव्य है प्रत्यक्ष, उसका प्रामाण्य के लिए वेदांतानाम भेदाभेद परत्व उचितम, इसलिए वेदांत भेदाभेद परत्व होना चाहिए। अगर केवल अभेद हो जाएगा तो श्रवण भी मिथ्या हो जाएगा, तो मिथ्या हो जाएगा तो उसे अभेद ज्ञान कैसे होगा? इति भाव, भाव अर्थात पूर्व पक्ष का ये कहना है, ननु कह कर पूर्व पक्ष चल रहा है। आगे भाष्य में तथा विधि प्रतिषेध शास्त्रमपि भेदा भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याहन्येत। ये जो विधि प्रतिषेध शास्त्र है, विधि निषेध शास्त्र, ये भेद रहने पर ये चरितार्थ होगा ना, अभेद में विधि प्रतिषेध शास्त्र चरितार्थ होगा भेद में रहने से, तो विधि प्रतिषेध शास्त्रमपि भेदम अपेक्षित भेदस्य अपेक्षत्वात् होने से तद अभावे भेद अभावे व्याहन्येत, इसका भी व्याहति हो जाएगी। और मोक्ष शास्त्र श्यापि शिष्य शासित्रादि भेदापेक्षत्वात् तद अभावे व्याघातः स्यात्। जो मोक्ष शास्त्र है वेदांत कहते हैं, अब तो वो भी शिष्य शासित्री अनुशासन करने वाला ये सब भिन्न है, तो भेद को अपेक्षा करके ही मोक्ष शास्त्र की प्रवृत्ति होगी, तद अभाव भेद अभाव मोक्ष शास्त्र का भी व्याघात तो हो जाएगा। टीका में ननु सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा, कर्म कारकाणाम यजमानादी नाम विद्या कारकाणाम शिष्यादीनाम च कल्पित भेदम आश्रित्य कर्म ज्ञान कांडयोः प्रवृत्तेहे स्व प्रमेयस्य धर्मादेर अबाधात् प्रामाण्यम अव्याहतम्। सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है, कर्म कर्म करने के लिए कारक हो गए यजमान देवता ये अग्नि इत्यादि ये सब हो जाएंगे, तो यजमानादीनाम ये सब कर्म के लिए कारक है, और विद्या के लिए कारक हो गया शिष्य शास्त्र शास्त्रम, तो विद्या कारकाणाम शिष्यादीनाम च। सिद्धांति कह रहे कल्पित भेदम आश्रित्य कर्म ज्ञान कांड यो प्रवृत्ति है, कल्पित भेद को लेकर के कर्म कांड ज्ञान कांड दोनों ही प्रवृत्त हो जाएंगे, तो स्व प्रमेयस्य ये जो कर्म कांड ज्ञान कांड इनका जो प्रमेय है धर्मादेर अबाधात, कल्पित भेद को लेकर के धर्मादि ये इसका बाद नहीं होगा, क्योंकि जब तक व्यवहार काल है धर्म का बाद हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो ये कल्पित भेद को लेकर के हो जाएगा, कल्पित अर्थात व्यवहारिक कल्पित है, व्यावहारिक अवस्था कल्पित अवस्था को लेकर के ये धर्मादेर अबाधात, जब तक ऐक्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये इसका बाद नहीं होगा, होने से इसमें प्रामाण्य अव्याहतम। कर्मकांड ज्ञानकांड सभी का प्रामाण्य रहेगा, ज्ञानकांड अर्थात तो शिष्य शास्त्र ये शास्त्र ये सब इनका प्रामाण्य रहेगा, क्योंकि ये सब व्यावहारिक है, कल्पित व्यावहारिक व्यावहारिक ही पारमार्थिक दृष्टि से कल्पित, कल्पित एक प्रातिभाषिक भी कल्पित एक व्यावहारिक भी कल्पित, ये सब व्यावहारिक कल्पित कल्पित। इसलिए एक ग्रंथ आया था पंच प्रक्रिया, उसमें तो कहते कि आप कहते हैं कि हमको गुरु से वेदांत श्रवण करके हमको ज्ञान होगा, इसे कहता है, इसलिए हम तो श्रवण करने के लिए बैठा है, तो उसको आचार्य कहते हैं कि आप सोचते हैं कि एक कल्पित गुरु से एक कल्पित शास्त्र के आधार पर कल्पित उपदेश से मेरा ये कल्पित शिष्यत्व की निवृत्ति हो जाएगी, इस प्रकार के वाक्य है पूरा, ऐसे होता है, व्यवहार भी कल्पित है ना, तो इसलिए कहते हैं कल्पित व्यवहार से हो जाएगा। तो कहते कल्पित हो जाएगा तो फिर ये जो धर्माधर्म ये सब कल्पित हो जाएंगे, क्योंकि धर्माधर्म भी व्यावहारिक ही है, कौन सा पारमार्थिक है, तो ये सब कल्पित है। मोक्ष, मोक्ष शब्द का अर्थ अगर हम अधिष्ठानों को लेते हैं तो वो व्यावहारिक नहीं है, पारमार्थिक है, किन्तु मोक्ष हम जो शब्द प्रयोग कर देते हैं ये तो लक्ष्यार्थ वृत्ति से अर्थात लक्षणा से वो अधिष्ठान को कहता है, बंधन में है तो मोक्ष हो जाएगा, तो इस प्रकार की कहेंगे, तो वो लक्षणा से वो अधिष्ठान को कहेगा। मोक्ष भी इसी प्रकार कल्पित हो जाएगा, अगर मोक्ष को आप बंधन का विरोधी तत्व कहेंगे तो कल्पित है, क्योंकि बंधन जब नहीं है कल्पित बंधन के लिए कल्पित मोक्ष, देखते ना बिल्ली का गला में रस्सी, जैसे रस्सी है ऐसे निकाल भी दिया ऐसे भी हुआ, वैसे ही कहते हैं। मोक्ष का शब्द अर्थ अगर आप ब्रह्म में ले जाएंगे मोक्ष शब्द का अर्थ, तब तो फिर वो जब तक मोक्ष को पुरुषार्थ मानेंगे वो कल्पित है। भाष्य में पूर्व पक्ष इस प्रकार की व्याहतम इति आशंक्य, ये सिद्धांत ही कहा अर्थात ये अव्याहत रहेगा अर्थात इनका व्यावहारिक प्रामाण्य रहेगा इति आशंक्य, अभी पूर्व पक्ष आशंका करके इस प्रकार कह रहा है, आशंका सिद्धांत ही उठाया पूर्व पक्ष अभी आह। भाष्य में कथम च अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्मिकत्वस्य सत्यत्वम् उपपद्येत, ये जो तो ये मोक्ष शास्त्र है अनृत है उसके द्वारा प्रतिपादित होगा आत्मिकत्व, ये कैसे सत्यत्वम हो जाएगा, इसके लिए क्या दृष्टांत देता है वेदांती, संवादी भ्रम वो भी है, दर्पण, दर्पण में जो प्रतिबिंब देखता है वो वास्तव है क्या, वो तो प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक होकर के भी व्यावहारिकों को बताता है, इसी प्रकार की व्यावहारिक पारमार्थिकों को क्यों नहीं बताएगा, तो बताए तो पूर्व पक्ष कह रहा कि अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण प्रतिपादित आत्मिकत्व सत्यत्वम उपपद्येत, इसलिए श्रीहर्ष जी उत्तर दिए है ना, का ममता मुमुक्षुणाम अनिर्वचनीय वादी नाम, तो पूर्व पक्ष जो ये करता है अर्थात तो आक्षेप करता है, अगर आप जगत को मिथ्या कहेंगे आपका भेद भी मिथ्या हो जाएगा, आपका आचार्य भी मिथ्या हो जाएंगे, उत्तर देता है का ममता मुमुक्षुणा अनिर्वचनीय वादी ना, तो इनका किस में ममता है, ये मिथ्या हो जाएगा तो हमारा हानि हो जाएगा, तो कहीं ममता नहीं है, सब मिथ्या है, तो ये जो बोलने वाला कहेगा ये जो बात करने वाला वो भी तो मिथ्या है, जो कहता है वो प्रमाता है ना, साक्षी है, प्रमाता है वो वास्तव है क्या, नहीं वो भी तो मिथ्या है। आगे ठीक है, मैं पूर्व पक्ष कहा कि कथम अनृतेन मोक्ष शास्त्रेण ये जो प्रतिपादित तत्व सत्य होगा उसी को पूर्व पक्ष दिखा रहा है दृष्टांत, धूलि कल्पित धूमेन अनुमितस्य बन्हेरिव प्रमेय बाधा पत्तेर इति भाव, पूर्व पक्ष कहते हैं धूलि उसी को कल्पना कर लिया धूम बोल करके और उससे द्वारा अनुमित हो गया बन्ही, ये बन्ही जैसे प्रमेय वो बाध हो जाता है, इसी प्रकार की कल्पित शास्त्र से प्रतिपादित ब्रह्मिकत्व ये भी ब्रह्मात्मिकत्व ये भी बाधित होगा, पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहते हैं तत्र द्वैत विषये प्रत्यक्षादीनाम यावत वादम व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपपद्यत इति आह, द्वैत का विषय में प्रत्यक्षादीनाम, द्वैत विषय हो गया प्रत्यक्षादियों का, प्रत्यक्षादीनाम यावत वादम, यावत बाधम कब बाध हो जाएगा ज्ञान होने से, तब तक यावत बाधम प्रत्यक्षादी नाम व्यावहारिक प्रामाण्यम उपपद्यते आ ब्रह्म निश्चय, तो जब तक ब्रह्म निश्चय नहीं हो जाएगा इनका प्रामाण्य रहेगा, उपपद्यते इति आह। अत्र उच्यते भाष्य में नैष दोष सर्वव्यवहाराणाम एव प्राग ब्रह्मात्मता विज्ञानात सत्यत्व उपपत्ते है। सिद्धांति कहता है प्राग ब्रह्मात्मता विज्ञानात, ब्रह्म ही आत्मा है ये एक है, ये विज्ञान होने से पहले पर्यंत सर्व व्यवहाराणाम सत्यत्व उपपत्ते, सारे व्यवहार सत्य है। स्वप्न व्यवहार से इव प्राग प्रबोधात, जब तक जागृत में नहीं आ गया तब स्वप्न व्यवहार को स्वप्न में सत्य मानता है नहीं मानता है, मानता है। यावत ही न सत्यात्मिकत्व प्रतिपत्ति सत्यत्व उपपत्ति है, ऊपर में कहा ना प्राग ब्रह्मात्मता विज्ञानात सत्यत्व उपपत्ति, सत्यत्व के लिए टीका में कहते हैं सत्यत्व बाधा भाव, बाध नहीं होगा सत्यत्व अर्थात पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, बाध नहीं होना। तो व्यावहारिक प्रमाण जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ ये सत्य है, सत्य अर्थात उनका बाध नहीं होगा। बाध का क्या अर्थ है, बाध अर्थात मिथ्यात्व निश्चय। तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ व्यावहारिक प्रमाण में मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा, मिथ्यात्व निश्चय होना ये बाध है। आगे भाष्य में यावत ही न सत्यात्मिकत्व प्रतिपत्ति तावत प्रमाण प्रमेय फल लक्षणेषु विकारेषु अनृतत्व बुद्धिर् न कस्यचित् उपपद्यते। यावत ही जब तक न सत्य आत्मिकत्व प्रतिपत्ति ही, आत्मा का एकत्व सत्य ब्रह्म के साथ एक जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ तावत तब तक प्रमाण प्रमेय फल, तो प्रमाण हो गया जो अर्थात वृत्ति कहें चक्षु इत्यादि कहें, प्रमेय हो गया जो वस्तु, फल हो गया अर्थात प्रमिति अर्थात उसमें जो चैतन्य जन्य अतिशय जो विषय में आता है, तो फल लक्षणेशु विकारेशु ये सब विकार है, ये सब विकारेशु अनृत बुद्धिर न कस्यचित् उपपद्यते। तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो गया ये समय अनृत मिथ्यात्व बुद्धि नहीं हो जाएगा। तो विकारान एव तु अहम मम इति अविद्यया आत्मीयेन भावेन सर्वो जंतुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मतां हित्वा। विकारान एव विकारान एव, विकार अर्थात ये शरीर मनोबुद्धि ऐसे विकारी है, ये विकारान एव तु अहम मम इति अविद्यया, शरीर मनोबुद्धि इत्या को अहम कह लेता है और बाहर पदार्थों को मम कह देता है। अविद्यया आत्मीयत्वेन भावेन, इसको सब आत्मीय मान करके सर्वो जंतु प्रतिपद्यते, सभी जंतु इसको इसी प्रकार की अनुभव करते हैं। और अपना जो स्वाभाविक ब्रह्मात्मताम हित्वा, अपना जो स्वाभाविक ब्रह्मात्मता है ब्रह्मात्मत्वम उसको हित्वा, हित्वा में ही कैसे हो जाएगा, दधाते यहाँ गया धा धातु नहीं है, यहाँ वह त्याग है इसलिए दधातेर ही लगेगा। जहातेश्च त्वि, एक त्वि विसर्ग नहीं है, जहातेश्च त्वि, त्वा का सप्तमी त्वि हो जाएगा, आतो लोप ना क्या है आतो धातु हो तो आपको त्यू हो जाएगा, जहा तेश्च त्वि, त्वा पर में रहने से वह त्याग को भी ही हो जाएगा, दधातेर ही जहा तेश्च त्वि उसका पर सूत्र है। ब्रह्मात्मताम हित्वा, अपना जो स्वाभाविक ही ब्राह्मी स्थिति है उसको त्याग करके ये विकार को ही अहम मम इस प्रकार की वो मान लेता है। तस्माद् प्राग ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात् उपपन्नः सर्वो लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः, इसलिए तस्माद् प्राग ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात्, ब्रह्म ही आत्मा है इसी प्रकार की प्रतिबोध ज्ञान होने से पहले उपपन्न ये संभव है, सब तर्क संगत है, सर्वो लौकिको वैदिकस्य व्यवहार। पूर्व पक्ष का आक्षेप था कि नाना तो स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यवहार नहीं होगा और वो नाना तो सत्य होना पड़ेगा, तो सिद्धांत कह दिया कि जब तक ज्ञान नहीं है व्यवहार सत्य है, सत्य अर्थात बाध अभाव, इसको लेकर के सारे लौकिक वैदिक व्यवहार हो जाएगा। वैदिक व्यवहार याग इत्यादि परलोक प्राप्ति के लिए जो कर्म, लौकिक व्यवहार जो अन्न भोजन अन्न पान इत्यादि। टीका में वस्तु तो मिथ्यात्व अपि विकारेषु तन्निश्चयाभावेन प्रत्यक्षादि व्यवहार उपपत्तौ उक्त दृष्टान्तं विवृणुते। वस्तु तो मिथ्या होने पर भी, वस्तु तो पारमार्थिक, पारमार्थिक मिथ्या होने पर भी विकारेषु तन्निश्चय अभावेन, देह मन बुद्धि ये सब में तन्निश्चय अभावेन, तन्निश्चय से तत्पद से किसको लेंगे, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व निश्चय अभावेन, मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है, नहीं होने से प्रत्यक्ष आदि व्यवहार उपपत्तौ, प्रत्यक्ष आदि व्यवहार संभव हो जाएगा उसमें उक्त दृष्टान्तम विवृणति, वो दृष्टान्त को कहते हैं। भाष्य में दृष्टान्त दे दिया, जैसे स्वप्न का पदार्थ सब सत्य है जब तक जागृत में नहीं आ जाएगा, ये दृष्टान्त दिया था। भाष्य में कहते हैं यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्ने उच्चा वचन भावान पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतम विज्ञानम भवति प्राक प्रबोधात्। सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य, जो प्राकृत जन है जो विचारशील है वो तो कहेगा स्वप्न में जो है वो मिथ्या है, किंतु जो प्राकृत जन है जो शास्त्र विचार नहीं किया वो तो कहेगा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनस्य स्वप्ने उच्चा वचन भावान पश्यतो। स्वप्न में उदक च अवाक च तो अर्थात ऊपर नीचे पदार्थ को, तो भावान पश्यतः, पश्यतः षष्ठी है, प्राकृतस्य जनस्य सुप्तस्य देखता हुआ निश्चितमेव प्रत्यक्ष अभिमतम विज्ञानम भवति, उसका जो ज्ञान होगा उसको निश्चित मानता है, तो ज्ञान हुआ भवति। कब तक, प्राक प्रबोधात्, स्वप्न में जो ज्ञान होता है उसको वो सत्य मानता है। न च प्रत्यक्षाभासा अभिप्रायस तत्काले भवति, तत्काले तत्काले अर्थात स्वप्न काले, स्वप्न काले वो प्राकृत जन प्रत्यक्ष आभास अभिप्राय बहुव्रीहि है, प्रत्यक्षाभास अभिप्रायो यस्य, तो इस प्रकार के वो प्राकृत जन हो जाता है स्वप्न काल में, जिस समय स्वप्न देखता है उस समय में उसको ये अभिप्राय रहता है कि ये प्रत्यक्ष आभास है बोल करके, जिस समय में स्वप्न चलता है उस समय में ये प्रत्यक्ष आभास ऐसे अभिप्राय वाला होता है, नहीं होता है। तो पहले कह दिया था प्राक प्रबोधात, तो इस प्रकार नहीं होता है, नच भवती तद्वत उसी प्रकार की। टीका में एवं द्वैत प्रमाणानां व्यवहार काले बाध शून्यार्थ बोधकत्व व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपपाद्य। ये जो द्वैत प्रमाण है ये सब व्यवहार काल में उनका बाध हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो बाध शून्यार्थ बोधकत्व, बाध शून्य अर्थ का बोधक है ये द्वैत प्रमाण, जब तक व्यवहार काल है द्वैत प्रमाण जो अर्थ को प्रमाण करते हैं वो बाध हो जाता है ना, बाध शून्य होता है, बाध शून्य। तो बाध शून्यार्थ बोधकत्व, बाध शून्य वो अर्थ तस्य बोधक, बोधक हो गए द्वैत प्रमाण जब तक ज्ञान नहीं हो गया। इनका ये द्वैत प्रमाणानाम प्रामाण्य उपपाद्य, द्वैत प्रमाणों का प्रामाण्यम जब तक ज्ञान नहीं हुआ इनका प्रामाण्य रहेगा, क्योंकि जो अर्थ को वो बोध करवाते हैं वो अर्थ का बाध नहीं होता है। अभी द्वैत प्रमाणानाम वेदांतानाम सर्वकालेषु बाध शून्य ब्रह्म बोधकत्वं तात्विकं प्रामाण्यं उपपादयितुं। द्वैत प्रमाणानां वेदांतानां सर्वकालेषु बाध शून्य ब्रह्म बोधकत्वं, सर्वकाल में बाध शून्य है ब्रह्म, सर्वकाल में बाध शून्य ब्रह्म, ब्रह्म दिया ना, बाध शून्य ब्रह्म, तो ब्रह्म सर्वकाल में बाध शून्य है, उसका बोधकत्वम वेदांतानाम। और पूर्व पक्ष कहते हैं वेदांत तो ये भी तो द्वैत प्रमाण है, ये तो द्वैत है, सिद्धांत कहते हैं कि द्वैत प्रमाणानाम वेदांतानाम अर्थात द्वैतम च तत् प्रमाणम च, तो द्वैत विषय का प्रमाण नहीं है, ये स्वयं द्वैत है, वेदांत स्वयं भी द्वैत है। द्वैत प्रमाणानाम वेदांतानाम सर्वकालेषु बाध शून्य ब्रह्म बोधकत्वम, ये सर्वकालिक जो बाध शून्य है ब्रह्म, ये बाध बोधकत्वम तात्विकम प्रामाण्यम, वेदांतानाम तात्विक प्रामाण्यम, विषय को लेकर के तात्विक प्रामाण्य कहा जाएगा। स्वरूपत इसको आप द्वैत कहेंगे, वेदांत स्वरूपत द्वैत है, मिथ्या है, किंतु ये जिस विषय को प्रमाण करता है वो विषय तात्विक है। क्यों? ये तो सर्वकालेषु बाध शून्य है ब्रह्म, तो ये तात्विक प्रामाण्यम उपपादयितुम उक्त शंकाम अनुवदति। पूर्व पक्ष जो कहा था ना मोक्ष शास्त्र भी शिष्य शासिता ये शास्त्रम ये सब भी द्वैत है, ये द्वैत से अद्वैत ज्ञान कैसा हो जाएगा? इसलिए अगर आप व्यवहारिक को द्वैत को स्वीकार सत्य स्वीकार नहीं करेंगे आपको अद्वैत ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि ये शास्त्र ही यही स्वयं मिथ्यावादी हो जाएगा, ये कहा था। तो अभी इसका शंका को अनुवाद करके फिर सिद्धांत उसका निराकरण करेगा। उपपाद्य उपादन करके पाद्य है होने से थोड़ा और मतलब होता अद्वैत प्रमाणानम वेदांतानम पंक्ति निकल जाएगा, नहीं तो क्या ना द्वैतम तद प्रमाणम से इस प्रकार की घटाना पड़ेगा, थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, मुख भी लगा था तो देखना था वो किताब। ठीक है, अद्वैत प्रमाणानम तो फिर अद्वैतस्य प्रमाणम षष्ठी हो जाएगा। द्वैत प्रमाण व्यवहार काल में व्यावहारिक प्रामाण्य रहा, अद्वैत प्रमाण जो वेदांत हो गया अद्वैत प्रमाण था, अद्वैतस्य प्रमाण है ये तो वेदांत का, उनका सर्वकालेषु बाध शून्य ब्रह्म का बोधक है होने से विषय को लेकर के तात्विक प्रामाण्य हो जाएगा। अद्वैत प्रामाण्य उसमें अद्वैत प्रामाण्य है ना, हाँ अद्वैतस्य प्रामाण्य फिर षष्ठी होगा अद्वैतस्य प्रमाण। भाष्य में कथम तु असत्येन, पूर्व पक्ष का शंका को पहले दिखाते हैं, कथम तु असत्येन वेदांत वाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्ति रूपपद्येत। जो वेदांत वाक्य हो गया असत्य हो गया, उससे ये सत्य ब्रह्मात्मत्वम ब्रह्म ही आत्मा है उनका ऐक्य जो कि सत्य है, ये कथम ये ज्ञान उपपद्येत, ये ज्ञान कैसा होगा? पूर्व पक्ष कहे नहीं रज्जु सर्पेण दष्टो म्रियते, मिथ्या के द्वारा कभी सत्य कार्य नहीं होता है, रज्जु सर्प मिथ्या है वो कभी दंशन कर देगा और कोई मर जाएगा ऐसा नहीं होता है। नापि मृग तृष्णिकाम भसा पाना बगा अनादि प्रयोजनम क्रियते, मृग तृष्णिका अम्भसा जो मृग मरीचिका जल उसके द्वारा पान अवगाहन अवगाहन स्नान ये सब प्रयोजनम नहीं क्रियते, ये सब नहीं होता है। पूर्व पक्ष कहा सिद्धांति कहेगा कि मिथ्या सर्प दंशन से मृत्यु नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, भय से हो जाता है ना, ये जो भूत देख करके भी लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं तो कैसे नहीं होता, सिद्धांति कहेगा। सिद्धांति कहता है किम असत्यात सत्यम न जायते, टीका में आप जो कहे कि ये मिथ्या वेदांत वाक्य से सत्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, ये जो कहते हैं आपका तात्पर्य क्या है? असत्यात सत्यम न जायते अथवा किम उत सत्य से ज्ञानम न जायते, असत्य से सत्य नहीं पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा अथवा असत्य से सत्य का ज्ञान नहीं होगा, वस्तु और ज्ञान दोनों में कहता है। आद्य इष्ट असत्य से सत्य पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होगी, ये तो बात सही है, इसलिए असत्य वेदांत से जो ब्रह्म ज्ञान होगा और ब्रह्म ज्ञान सत्य है क्या? असत्य वेदांत से श्रवण जन्य जो ब्रह्म ज्ञान होगा ये ब्रह्म ज्ञान सत्य है क्या? ब्रह्म ज्ञान का क्या तत्व अर्थ है? ब्रह्म का ज्ञान तो ब्रह्म भी सत्य है, उसका ज्ञान भी सत्य, ब्रह्म का ज्ञान घट का ज्ञान ये क्या पदार्थ है? घट ज्ञान एक पदार्थ क्या है? है क्या चीज? तो वेदांत लोग क्या पदार्थ है? वृत्ति है, है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान क्या है? है। ये वृत्ति का विषय क्या है? तो ब्रह्म सत्य है लेकिन वृत्ति सत्य है क्या? ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति, ये सत्य है ये नहीं है? इसलिए असत्य से आप कहते हैं कि वेदांत असत्य है मिथ्या है, तो मिथ्या से जो उत्पन्न हुआ ब्रह्म ज्ञान वो भी तो मिथ्या है। असत्य से असत्य, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होगी। सिद्धांत कहता है कि आद्य इष्ट ही है। तो अगर आप कहेंगे असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होगी, सिद्धांत कहता है इष्ट, हम भी कहते हैं। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा ये अनित्य है, ये तो एक वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है। नहीं वयम वाक्योत्थ ज्ञानम सत्यम इति अंगीकुर्म। वाक्योत्थ ज्ञानम जो महावाक्य से जो ज्ञान होगा ये कोई सत्य हम लोग नहीं कहते हैं। सिद्धांत यहाँ कह दिया, ये मुख्य मत है। और कहता है कि अंगीकृत्य अपनी दृष्टान्त माह, असत्य से सत्य की उत्पत्ति होती भी है। पहले तो कह दिया कि नहीं होता है, तो मुख्य सिद्धांत, और होती भी है, दिखाता है दृष्टान्त। न भाष्य में नैष दोष शंका विषादि निमित्त मरणादि कार्य उपलब्धे है। शंका विष से भी मरण हो जाता है। तो महर्षि एक दो बार कहे हैं, ये जो पुआल से घर का छप्पर बनाते थे पहले, और एक साल में एक बार छप्पर बनेगा। पिछले साल जब वही आदमी वो पुआल को रखते हैं, उसका मतलब विशेष प्रक्रिया सब है, और रखने का समय में उसका हाथ में कहीं एक लगा था तो थोड़ा खून लग गया था, मतलब खून उसको आ गया ये उंगली में, तो वो पुआल के अंदर फिर उसको ऐसा करके देखा, कुछ दिखा नहीं। और एक साल के बाद फिर उसी स्थान पर, अर्थात वो जो फिर कर रहा था, उसको पहले निकालते हैं पुराना पुआल को, निकालने का समय में देखा वहां एक मरा हुआ सर्प है, और वो आदमी गिर गया, मतलब वहीं से गिर गया और मर गया एक साल के बाद। कैसा होता है, तो इस प्रकार क्या होता है, मिथ्या सर्प से, मिथ्या सर्प दंशन से भी वो मरण अधिकारी उपलब्ध है। कितना जोर धक्का लगता है। और भूत का इसे तो सेंसलेस हो जाना, ये तो साधारण तो ये तो होता है, भूत देख करके हो जाना। टीका में सर्पेण अदष्टस्यापि दष्टत्व भ्रांति कल्पित विषाद सत्य मरण मूर्छादि दर्शनात् असत्यात् सत्यम न जायते इति अनियम इत्यर्थ। सर्पेण अदष्टस्यापि, सर्प का दंशन नहीं होने पर भी दष्टत्व भ्रांति कल्पित विषाद, दंशन कर दिया था ये भ्रांति से कल्पित जो विष, उससे सत्य मरण मूर्छादि दर्शनात्, वो तो मरण हो गया है कि मूर्छा हो जाना, तो ये हो जाते हैं दर्शनाद असत्यात सत्यम न जायते इति जो नियम वो भी नहीं है। तो सत्य से सत्य भी हो सकता है व्यावहारिक दृष्टि दृष्टांतांतरम। अच्छा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णं शिष्यते। ॐ शान्तिः।